stop the pain. Living without her, I'd go insane. I feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I am anything she needs. She's like the wind. Feel your breath in my face, your body close to me. Can't look in your eyes, you're out of my league. Mogę spojrzeć jej w oczy, jest poza moim zasięgiem. Jestem głupcem, wierząc, że mam coś, czego ona potrzebuje. Ona jest jak wiatr. She's like the wind. Oczywiście motyw z filmu Dirty Dancing. No tak wspominkowo nam się zrobiło, 8 minut po godzinie 5. No ale nie da się ukryć, sezon na truskawki, od tego nie uciekniemy. Naleśniki z truskawkami, ryż z truskawkami, koktajl truskawkowy, a może tarta z truskawkami. Prawdziwe truskawkowe studio, chciałoby się powiedzieć. Jeżeli mają Państwo ochotę się podzielić swoimi przepisami, to ja będę bardzo wdzięczny. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Pełna miłości, gdy myślisz o nim, to tylko sen, ja o tym wiem. Pełen miłości, gdy myślisz o niej, to tylko sen, to tylko sen. Ułóżmy kapitalny sen, ułóżmy kapitalny sen, ułóżmy kapitalny sen, ułóżmy kapitalny sen. Samotności, w łodzi podwodnej umieram sam. Wystrzelcie do mnie torpedę miłości, jedyną szansę, jaką tu mam. Jedyną szansę, jaką mam dziś. Jedyną szansę, jaką dziś mam. Jedyną szansę, jaką mam dziś. Jedyną szansę, jaką dziś mam. Sha-la-la, la-la-la-la. Sha-la-la, la-la-la-la. Sha-la-la, la-la-la-la. Sha-la-la, la-la-la-la. Sha-la-la, la-la-la-la. Sha-la-la, la-la-la-la. Sha-la-la, la-la-la-la. Sha-la-la, la-la-la-la. zmęczona. Może ochota jest dzisiaj okej. Może to miejsce wcale nie istnieje, jak Atlantyda to tylko sen. Może to miejsce wcale nie istnieje, może to miejsce to tylko sen. Może to miejsce wcale nie istnieje, może to miejsce to tylko sen. Sha-la-la. 2001 rok. To właśnie na tej płycie gościnnie pojawiła się Kaja, Aga Morawska, Andrzej Smolik, no i Fisz, Model 01, i oczywiście tego głosu chyba Państwu przedstawiać nie trzeba. T-Love i Muniek Staszczyk. No a teraz proszę sobie wyobrazić zachód słońca. Panie redaktorze, zachód słońca o poranku. Ja wiem, że to jest niełatwe, no ale od czego jest magia radia? Dźwiękowy zachód słońca skrojony przez Azure Blue, no i okładka też jest niebieska, na dodatek widać przepiękną panoramę wielkiego miasta z pewnego statku, który robi tymczasowe ślady na wodzie. Beyond the Dreams, There's Infinite Doubt. Tak ta płyta się nazywa. 20 minut po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki Polskiego Radia, no a teraz, no właśnie, tego głosu też nie trzeba nikomu przedstawiać. Rok 87 i dźwiękowe Małe Kłamstewka, Fleetwood Mac i Little Lies. Przyznam się, że dawno już nie słuchałem, no i wczoraj podczas mojego układania utworów na nasze dzisiejsze spotkanie pomyślałem sobie, o, jak to pięknie musi wybrzmieć w radiu o tej porze. No to mam nadzieję, że ku Państwa ucieszę, powrócimy również i do takich wspomnień. Yeah. 1973, no i pierwszy studyjny album Bajmu. Chociaż wcześniej, rok przed jej wydaniem, pojawiła się kaseta magnetofonowa. Pojawił się też singiel z piosenkami W drodze do jej serca i Czary Mary. W 83 nagrali telewizyjne recital, w którym wybrzmiały utwory z ich debiutanckiej płyty. No i tak się złożyło, że wtedy właśnie na potrzeby tego recitalu skonstruowano specjalny dach, który umieszczono w studiu telewizyjnym. A wszystko odbywało się pod hasłem Bajm na dachu. Gdy opada mgła, poszukaj w sobie jasnych barw. Rodzi się nowy dzień, niewinny tak jak dziecka sen. Życie upokarza cię jak hazard swoją grą. Uczysz się każdego dnia przyswajać zło. Trzymać czas, przypomnij sobie jeszcze raz. Oczy pełne łez, ostatnią noc, spaloną dnie. Miłość upokarza cię, jak hazard swoją grą. Uczysz się każdego. 10 przykazań, czwarty utwór z albumu Etna z roku 95. Bajm! Za 26 minut wybije godzina 6, a pani Anna narobiła smaka. I to jakiego? No tak, pytałem o truskawki, no to i są truskawki. Kanapka na ciemnym pieczywie z masłem migdałowym z truskawkami i ananasem. No ale żeby tego było mało, to jeszcze dodatkowo sałatka ze szpinakiem, z truskawkami i serem halloumi. A, i płatki migdałów też są. Pycha. No ślinka poleciała. Jeżeli państwo jedzą to wczesne śniadanie teraz o tej porze, no to życzymy wszystkiego dobrego. No i miejmy nadzieję, że to będzie specjalne śniadanie. Tak jak za chwilę zaśpiewa grupa Miu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I saw your picture hanging on the back of my door. Won't give you my heart. Anymore, and we were lovers. Now głosowali Crystal Castles i pan Robert Smith. To pokłosie występu na Shockwaves NMA Awards Big Gig, kiedy to Crystal Castles zaprezentowali się u boku The Cure jako ich support. To był rok 2009, ale okazuje się, że utwór nie jest dziełem Crystal Castles, a coverem. Po raz pierwszy został wydany w 1984 przez grupę Platinum Blond. No to teraz o pewnym miłośniku cieni. No i wbrew pozorom nie będą to gitary Roberta Smitha. Mogło, że to gitary pożyczone od Roberta Smitha z grupy The Cure, ale nie. To Antipole i Shadow Lover, miłośnik cieni. A cieni i mgieł na okładce ich albumu nie brakuje. Tak właściwie jest jeszcze na tej okładce drewniany domek, jest mgła i ciemny las. Jedyne, co wydaje się tutaj być ożywcze, to taki wielki i żółty napis Antipole. O, no to teraz będzie kolejna okazja do nucenia już dzisiaj. To nie będzie Careless Whisper, ale taka mała przypominajka sprzed wielu, wielu lat. Tak musi być wojna i śmiech. Zaraz po nim zieleń i brąz płomieni tym, że traci król. Gwiazd, aleją gwiazd, no nie da się nie nucić. Zdzisława Barbara Sośnicka-Bajer, obdarzona silnym głosem o skali 2,5 oktawy. Za 9 minut wybije godzina 6.